samo da ne buneš. Inima, inima, cilpa, cilpa što mi je. Inima, te drugosti šinu je bine. Inima, cilpa, cilpa što mi je. Ce faci tu mie?